atas langit biru, hangat mentari ramah memelukku. Ku sapa sang angin yang belai rambutku, basuhkan peluk keringat di tubuhku. Dalam dekapan